En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Bare til at starte med. Hvordan ser det finansielle efterår ud? For at være helt ærlig, Kåre, det bliver et rigtig lorte efterår. Inflationen, den er bare tårnhøj, og den fortsætter med at være høj. Energipriserne kommer til at gøre rigtig ondt på mange danskere, og så de finansielle markeder, de får det rigtig, rigtig dårligt. Altså aktierne kommer til at falde. Sådan siger Sara Schølin, finansjournalist her på Berlingske. Og du ved jo godt, at hun har ret. Du har ændret adfærd i supermarkedet. Du kører langsommere på motorvejen. Du vasker tøj om natten. For priserne på mad, benzin og elektricitet bliver ved med at stige. Ikke kun i Danmark, men i hele verden. Derfor er vi nødt til at tage et hårdt og smertefuldt våben i brug, lød det i weekenden fra finansverdenens absolute top. Vi må hæve renterne for at få bugt med inflationen. I dag fortæller Sara Schølin, hvorfor og hvad det betyder for dig. Velkommen i Pilestræd. Hvad var det, der skete her i weekenden? Der var simpelthen det, som i finansverdenen har ventet på i flere uger nu. Ej, måneder må jeg nok hellere sige. Det var det store pengepolitiske topmøde, som den amerikanske centralbank holder en gang om året i Jackson Hole. Det er en lille bjergflække over i Wyoming, hvor alle de vigtige centralbankmennesker fra hele verden flyver ind for at snakke om pengepolitik. Og det kan jo godt lyde lidt tørt og kedeligt, men Jackson Hole har traditionelt været sådan et sted, hvor at hvis man var centralbankchef og skulle til at lancere en ny idé eller et nyt initiativ, hæve renten, sænke renten, så har det været et godt sted at begynde at forberede markedet på det. Mm-hmm. Så man er altid sådan lidt spændt på, kommer der nogle bomber til de her møder? Og hvad var forventningen til årets møde? Forventningen var, at vi ville have nogle centralbankchefer, der ville gå ind og talk tough on inflation. Altså, de skulle bare gøre det klar, at inflationen er den allerstørste fjende, og den skal man have ned. Altså, man siger, i USA er inflationen 8,5%, i Danmark er den næsten 10%, og i euroområdet er den også omkring 9%. Altså, det er virkelig højt. Det er det højeste, vi har set siden starten af 80'erne. Jeg kan ikke huske, at vi har haft inflation på den måde. Men når man er ude i sådan finansmarkedet begyndt at være sådan lidt, men måske vil centralbankerne ikke så meget. Måske hæver de ikke renten helt så meget, som de siger. Vi håber lidt på, at de måske snart sænker renten igen. Det vil være fedt, ikke? Fordi så begynder boliglånene at falde, og aktierne kan stige igen. Og der blev centralbankerne nødt til at gå ind i det her møde og sige, glem det, venner. Vi kommer ikke til at sætte renten ned. Vi kommer til at hæve den. Vi kommer til at hæve den rigtig meget. Og det kommer til at gå hurtigt. Så det skal I altså til at indstille jer på. Så inflationen, det er vores allerstørste fjende. Og så må det bare koste, hvad det vil. Nu er det her jo sådan lidt finansstof for dummies. Bare lige forklare det stille og roligt. Hvad er det nu, inflation er? Inflation, det er de stigninger, der er i forbrugerpriserne. Så hvis mælk kostede 10 kroner sidste år, og den så koster 11 kroner i dag, så har inflationen på mælk været 10%, altså forskel mellem 11 og 10 kroner. Den første taler på det her møde var den amerikanske centralbankdirektør, der hedder Jerome Powell. Thank you, Peter, and good morning, everyone. Esther, thank you very much for the opportunity to speak here today. Hvorfor er hans ord vigtige? De er jo vigtige, fordi Jerome Powell er jo chef for verdens vigtigste og største centralbank, den amerikanske centralbank. Altså, han er med til at styre amerikansk økonomi. Så en ting er, at han kan være med til at styre den amerikanske økonomi i højre og venstre, om det skal være et godt eller et dårligt år. Og det er jo vigtigt for hele verden, fordi det er så toneangivende, hvad USA gør. Og det andet er jo også, at det amerikanske finansielle system, det er jo vigtigt for resten af verden. Den amerikanske rente er toneangivende for så mange finansprodukter derude. Og det er vigtigt, hvis du er et land, som det er som mere nogle af de der emerging markets lande, altså ikke de vestlige lande, som har optaget gæld i dollars for eksempel. Hvis du har gæld i dollars og renten stiger, så skulle du lige pludselig til at betale mange flere penge på det. Så er der jo dollaren, som jo er verdens største valuta. Den er også meget afhængig af, hvordan renten den ser ud i USA. Mm. Så alt det, Powell siger, kan jo påvirke amerikanske rente, det kan påvirke den amerikanske økonomi, og det kan påvirke dollaren. Og der er så bare ikke nogen i verden, der undslipper, at det er vigtigt for dem. Jerome Powell, han træder op på talerstolen som den første. Today, my remarks will be shorter, my focus narrower, and my message more direct. The Federal Open Market Committee's overarching focus right now is to bring inflation back down to our 2% goal. Hvad er hans budskab? Hans budskab er, at vi kommer til at hæve renten, det kommer til at gå hurtigt, og det kommer til at være nogle store rentestigninger. Og så kommer det altså til at gøre ondt. Det kommer til at gøre ondt på husholdningerne, det kommer til at gøre ondt på virksomhederne, fordi vi skal bare have den inflation under kontrol. Han sagde jo nærmest det stik modsatte sidste år ved det samme møde. Der sagde han, at den stigende inflation ikke var noget stort problem, for den var jo bare midlertidig. The rapid reopening of the economy has brought a sharp run-up in inflation. Inflation at these levels is, of course, a cause for concern. But that concern is tempered by a number of factors that suggest that these elevated readings are likely to prove temporary. Hvad er der sket med inflationen siden sidste år? Ja, der rammer du lidt et kildent spørgsmål for den amerikanske centralbank og mange andre eksperter derude. Det var meget pinligt for ham sidste år at sige, at inflationen var midlertidigt, når der var mange økonomer, der kunne se, at den allerede var på vej op og var på vej til at blive hængende. Det, der så er sket siden, det er, at vi har fået en krig i Ukraine blandt andet. Den har jo skubbet priserne på naturgas i vejret, prisen på olie steg også meget på et tidspunkt. Fødevarepriserne er eksploderet, og det er altså med til at sende inflationen meget højere op. Alright, lad os lige spole tiden frem igen til det her års topmøde. Han står altså på talerstolen og siger til hele forsamlingen af finansfolk, vi skal hæve renten, det kommer til at gøre ondt, men det er den eneste vej at gå. Og nede i salen sidder alle centralbankdirektøren, også de europæiske. Hvordan reagerer de på hans budskab? De nikker jo bare anerkendende og genkendende, for det er jo præcis det samme problem, vi har i Europa. Og vi havde også rigtig mange europæiske centralbankdirektører på talerstolen her i løbet af weekenden, og de sagde faktisk præcis det samme. De sagde, at renten skal op, det kommer til at gå hurtigt, og det kommer til at gøre ondt. Så flere af dem begyndte at snakke om recessioner i Europa, højere arbejdsløshed. Og i Europa er problemet med inflationen faktisk endnu værre, fordi vi har jo euroen, eller i Danmark har vi kronen, men mange af de produkter, vi køber, er jo prissat i dollars. Det vil sige, når vi køber en tynd olie, når vi køber naturgas, så er det prissat i dollar. Så når dollaren stiger, som den har gjort rigtig meget her på det seneste, så bliver det meget dyrere for os i Europa at købe de her varer. Altså sådan på finanssprog, der kalder vi det, at vi importerer inflation. Så ikke noget med, at vi har rigtig høj inflation i forvejen, højere end i USA, så får vi altså lige noget ekstra inflation oven i hatten, fordi alle vores varer lige pludselig er blevet dyrere. Ikke på grund af krig, ikke på grund af et udbudschok, men simpelthen på grund af den her valutaeffekt. Og så sagde du ordet, som vi alle sammen tror, jeg bliver bange for, når nogen siger det, som jeg gerne vil forstå. Du bruger ordet recession. De frygter en recession. Hvad er det? En recession er jo sådan teknisk set bare negativ vækst. Der er to forskellige definitioner på en recession, hvis man skal være sådan helt økonomagtig. Det ene er bare den tekniske, hvor man siger, at man har to kvartaler i træk, hvor man har negativ vækst. Det vil sige, at her i første kvartal i USA, der er faldt væksten, og det gjorde den også i andet kvartal. Så USA er sådan teknisk set en recession. Væksten i hvad? Væksten i økonomien, altså det, vi i Danmark vil kalde bruttonationalproduktet. Og det er jo sådan hele økonomien for et land. Al økonomisk aktivitet går ind i der. Men når man sådan er sådan rigtig økonom, så snakker man jo om recession, som at det skal være bredt funderet i hele samfundet, og arbejdsløsheden skal stige, og så skal det være noget, der er dybere, end bare lige du har to kvartaler, hvor væksten faldt 0,1%. Så det er altså ikke en rigtig recession, så bliver økonomerne ikke bange. Det, de er bange for nu, det er, at vi begynder at se højere arbejdsløshed, og det begynder at brede sig bredt ud i samfundet. Og så begynder man altså at kunne mærke det. Ikke? Mm-hmm. Herhjemme har vi arbejdsløshed på 2,5%. Det er rekordlavt for Danmark. Men stille og roligt vil den måske begynde at tække op igen, også i resten af Europa. Og hvis væksten så også falder meget, så begynder der nogen, der begynder at sige, at nu ser det lidt sort ud. Så inflationen er det store, store problem, og kuren, siger Jerome Powell, er højere renter. Hvordan reagerede finansmarkedet, da de her meldinger kom? De tog det mildest tal ikke særlig pænt. Der skete det med det samme, at aktierne de dykkede bare. Altså i Europa var der ikke så meget tid tilbage på handelsdagen i fredags, men de danske aktier lukkede med sådan et fald på omkring 2%. Det er sådan rimelig meget for et dansk aktiemarked. Og i USA der så vi jo et fald på 3-4%. Det er også ret meget for store aktiemarkeder. Mandag morgen der fortsatte det bare. Altså det har virkelig været røde tal over det hele, så det er ikke noget investorerne synes er særlig spændende. Når man har så stor magt i verden, at man kan stille sig op på en talerstol og sige, vi skal hæve renterne, og så skaber det ringe i vandet i hele verden. Det er jo den magt, Jerome Powell har. Frygter han så ikke det, der sker? Det er jo i hvert fald ikke hans drømmescenarie. Og man siger, i gamle dage, før vi havde høj inflation, som vi har nu, så var det noget, den amerikanske centralbank bekymrede sig om. Måske ikke officielt, men uofficielt i hvert fald. Vi så ret tit, at når aktiemarkedet dykkede meget, så kom centralbanken ind med en redningsplanke. Enten i form af nogle større opkøbsprogrammer, eller også i form af en lavere rente. Men fordi inflationen er så høj, som den er nu, så er de bundet på hænder og fødder. Selvom at Powell står op på den talerstol og tænker, shit, det er altså ikke fedt med det aktiemarked, det falder 4%. Hvad skal han gøre, hvis han sætter renten ned, eller hvis han kommer med flere opkøbsprogrammer, så stiger inflationen bare, og så er det, det er altså også et dårligt sted. Så han står lidt, you'll be damned if you do, damned if you don't. Og nu bliver han bare nødt til at sige, jeg lægger lige det her aktiebakket til side i en periode, for jeg kan simpelthen ikke gøre andet. Så for at bekæmpe inflationen, så er vi nødt til at smadre markedet. Ja, vi må ofre noget, og faktisk snakkede nogle af ECB-medlemmerne også om sacrifice, altså et offer. Og offeret lige nu, det er økonomien, det er arbejdsmarkedet og finansmarkedet. Han sagde sådan her til mødet i Jackson Hole. While higher interest rates, højere renter, svagere vækst og et svagere arbejdsmarked vil få inflationen ned. They will also bring some pain to households and businesses. These are the unfortunate costs of reducing inflation. But a failure to restore price stability would mean far greater pain. Altså, det bliver smertefuldt, men det vil være endnu mere smertefuldt, hvis vi ikke hævede renterne. Hvorfor? Det er fordi, så skal vi bare være i den her situation i meget længere tid. Så kommer vi til at have høj inflation i mange år. Altså, Kurt, du og jeg, vi kan nok ikke huske 70'erne eller starten af 80'erne, men jeg har lavet mig fortælle i hvert fald, og økonomisk historie fortæller, at dengang der havde været høj inflation i lang tid, og der var høje renter i lang tid, og der var rigtig høj arbejdsløshed. Der er ikke nogen, der har lyst til at vende tilbage til det scenarie. Der er nogle ting lige nu, der indikerer, at der vil være noget, der minder lidt om 70'erne, men det centralbankerne håber på lige nu, det er, at de kan undgå, at det bliver så slemt som dengang. Og dengang var man måske lidt for lang tid om at reagere. Og da man begyndte at se inflationen falde lidt, så sagde centralbankcheferne, fedt nok, nu sætter vi lige renten ned igen. Så kom inflationen igen. Man fik sådan nogle bølger, hvor det kom lidt frem og tilbage, og man trak bare smerten ud langt ind i 80'erne. Det vil man gerne undgå nu. Nu vil man bare lave sådan en one-stop-shop, hvor man bare siger, nu hæver vi renten, og så er det slut. Så håber vi på, at det går ondt nu, men ikke i flere år. Og hvorfor er det så, altså hvorfor står det så tydeligt i kortene? Hvorfor er det så sikkert, at det hænger sammen på den her måde? Altså, hvis man vil nedbringe inflationen, så skal man hæve renten. Hvad er mekanismen? Mekanismen er jo, altså der er jo kommet høj inflation, fordi vi har enormt stor efterspørgsel. Priserne stiger, fordi at du har mange penge, jeg har mange penge, vi vil gerne have det der stykke banankage, der står på midten af bordet. Hvem vil have det meste, den med flest penge? Og så kommer der bare sådan en spiral af, at priserne begynder at stige. Og hvis vi skal dræbe den inflation, så skal vi dræbe efterspørgselen. Og hvis renten bliver høj nok, så stiger mit boliglån, så bliver det lige pludselig dyrt for virksomhederne at finansiere sig selv, så de skal måske fyre nogen, så jeg mister mit job. Så hvis jeg lige pludselig har mindre købekraft, fordi renten er steget, så kan jeg bare ikke betale lige så meget for det banankage, og så kommer inflationen langsomt ned igen. Så man vil dræbe efterspørgselen. Og når man, som du siger, dræber efterspørgselen, er det uden risiko? Det er det jo i hvert fald ikke. Altså, Powell nævner jo selv, at det betyder højere renter. Det kommer til at gå ind på arbejdsmarkedet, og vi får i hvert fald lavere vækst af det. Og der kan man jo sige, at for rigtig mange af dem, der sidder i Danmark, så har der jo boliglån, der er også renter på nogle andre, billån for eksempel derude. Hvis renten stiger, så betyder det, at du skal betale mere for de ting hver måned. Det gør ondt. Arbejdsmarkedet kan gøre ondt på dem, der kommer til at miste deres job, de familier, der skal bakse med noget høj arbejdsløshed og lav vækst. Det er da bare ikke særlig godt for nogle økonomier, for så går mange tingene i stå. Så ja, der kommer den smerte. Nu er det blevet sagt højt ved det her fine topmøde. Hvornår kommer der til at ske noget? Altså, hvad kommer der til at ske, og hvornår? 8. september er noget af det første, vi holder øje med. Der holder den europæiske centralbank møde i Frankfurt, og der er forventningen, at de kommer til at sætte renten op ret meget. Enten med 0,5 procentpoint eller 0,75 procentpoint. Det er virkelig meget inden for sådan rentestof, i hvert fald i euroområdet. Det er ikke noget, vi rigtig har set før på den måde. Så det er ret spændende, hvad der sker der. Og så den 21. september, der er det den amerikanske centralbank, der kommer med deres rentemelding. Og amerikanerne er, som vi har snakket om, meget, meget vigtige, men vi ved, de har sat renten op rigtig meget allerede. De kommer til at gøre det igen. Så det er i virkeligheden den europæiske centralbank, vi holder meget øje med lige nu. Og så er du sidder i Danmark, fordi boligrenterne, de hænger altså rigtig meget sammen med, hvad der sker her den 8. september. Så hvad skal de danske boligejere forvente? Hvordan ser verden ud i slutningen af september for dem? Det kommer jo rigtig meget an på, hvad der sker til de her rentemøder, men i hvert fald så er boligrenten på vej op nu. Altså vi kan jo se allerede på de sådan korte flekslån, bare her de sidste par dage, de sidste uger, for eksempel det 3-årige flekslån. Det er steget så meget nu, at det koster 1.600 kroner mere om måneden at finansiere 1 million. Så hvis du har et huslån på 3 millioner, så snakker vi over 4.000 lige pludselig for at betale det om måneden. Det er der mange husholdninger, der måske ikke bare lige kan hive ud af et rådighedsbeløb. Så når vi kigger på, hvem det kommer til at gå ud over, hvem det gør ondt på i Danmark, er det boligejerne primært? Det er boligejerne, men det er jo også virksomheder, som har gæld, de skal finansiere. Det er virksomheder, som har gæld, der udløber, så de skal optage et nyt lån. Lidt ligesom når vi har et flexlån, der udløber, vi skal have et nyt lån. Så hvis du er en lille virksomhed, og du har haft en lav rente, og nu skal betale højere rente, så har du måske færre penge til lønninger, du har færre penge til udvidelser, måske har du færre penge til produkter, du ender måske med at skulle fyre nogle mennesker. Så på den måde kan det også bare sådan brede sig som ringe i vandet. Så man kan ikke kun sige det går på boligejerne. Det er nok dem, der kommer til at mærke det sådan meget direkte til at starte med, men det er altså noget, hele Danmark kommer til at mærke. Han nævner også husholdningerne, altså når jeg går ned i supermarkedet, hvad så? Jamen der er det jo inflationen i hvert fald, ikke? Altså den er jo stadig høj, og den vil jo være høj noget tid. Netop fordi priserne er så høje, og du taler selv om energikrise osv., så er den danske regering jo ude med hjælp. Hjælp til forbrugerne og hjælp til boliglejerne i hvert fald, ikke? Altså de har varmechecks. Udgangspunktet er, at vi har meget høje energipriser, specielt på gas. Checken bliver på 6.000 kroner. Og der kommer også loft over huslejestigningerne. Jeg er meget bekymret over situationen, hvad angår de private lejemål. Derfor foreslår vi fra regeringens side at sætte et loft over, hvor meget man må regulere lejen med i de private udlejningsejendomme. Er den danske regering på den måde med til at forværre inflationen? Ja, det er jo i hvert fald med til at holde lidt liv i den længere tid. Det er jo ikke sikkert, at inflationen bliver højere, men de holder liv i den. For hvis målet med højere rente er at dræbe efterspørgselen, og jeg så får 500 kroner af min regering, så er der i hvert fald noget efterspørgsel der ikke forsvinder. Men så synes jeg også, vi er inde ved sagens kerne i forhold til det der med, at det gør ondt. For når du siger den her pengepolitiske strategi, det er at dræbe efterspørgselen, så synes jeg, det lyder ildevarslende, fordi nogle ting har jeg jo en efterspørgsel på, uanset hvor mange, altså jeg har brug for mad, jeg har brug for vand, jeg har brug for varme, jeg har brug for at tage overhovedet. De ting er jo ikke noget, jeg kan, altså mit behov for det bliver jo ikke mindre, bare fordi man skruer på nogle knapper. Så mit spørgsmål er vel i virkeligheden, om det bliver det, at man hæver renterne, om det ikke bare går ud over forbrugerne. Det gør det nemlig. Det gør mig til at gå ud over forbrugerne. Det er jo præcis det, de også snakker om centralbankerne. Der er nogle ofre, og der er noget smerte. Du kan købe mælk måske, du kan betale din varmeregning. Du kan måske ikke købe så mange fadel, som du er vant til. Du kan måske heller ikke købe så meget nyt tøj til dine børn. Den der sommerferie til Kreta, den ryger måske også i svinget. Så for mange danskere vil det være overlevelse selvfølgelig, men der er bare en masse ting, som jo egentlig er rare at have, man bliver nødt til at skære fra. Og hvad skal alle de forbrugere, der må være irriteret over den situation? De har ikke råd til deres, nogle af dem, altså de er velhavende, har ikke råd til deres ferie. Der er altså også folk, som ikke har råd til helt almindelige basisvarer på grund af de her prisstigninger. De mennesker skal så indse, at det er til det bedste for os alle sammen, vi hæver renterne. Så kommer det til at gøre ondt, men ikke ondt så længe. Er det det, man skal sige til sig selv, når man står og ikke har penge til at få tingene til at løbe rundt? Det er super, super ærgerligt, det er det for alle. Men man kan jo ikke rigtig gøre noget. Hvad er alternativet? Du kan ikke Det spørger jeg dig om, Sara, fordi Isabel Schnabel, hun er medlem af den europæiske centralbanks styringsråd, og hun sagde på det her topmøde i Jackson Hole, der er to veje, centralbankerne kan gå for at håndtere den her inflation. De kan gå forsigtighedens vej eller beslutsomhedens vej. Hvad mener hun med det? Forsigtighedens vej er jo, at man ikke rigtig gør noget. At man måske tager sådan nogle små rentestigninger hister her, men man føler sig ret meget frem. Håber måske på, at problemet løser sig selv. For eksempel hvis krigen i Ukraine den stopper, så skulle energipriserne gerne falde lidt. Så det er sådan forsigtighedens vej. Risikoen ved det er, at man bare lader inflationen løbe løbsk. At man har høj inflation i meget lang tid, og inflation gør jo ondt på os alle sammen. Det oplever vi, som du også siger, Kåre, når vi står, og vi faktisk ikke har råd til at købe basisvarer eller betale vores elregninger. Det er meget vigtigt, at den kommer under kontrol. Det er det, centralbankerne er mest optaget nu. Så det er forsigtighedens vej, hvor man måske vægter arbejdsmarkedet højere, man vægter måske væksten højere, og så vælger man inflationen for lov til at leve lidt sit eget liv og håber på, at det løser sig selv. Mm-hmm. Det har hun ikke lyst til at gå. Nej, og hun er jo enig med Pauli, vi skal gå beslutsomhedens vej, men er der forskel på, hvem det rammer alt efter, om bankerne går beslutsomheden eller forsigtighedens vej? Det rammer os alle sammen. Altså, som jeg sagde tidligere, you be damned if you do, damned if you don't. Det er derfor, det er så svært at være centralbankchef lige nu, fordi du er sådan en lus mellem to negle. Du kan vælge at lade inflationen løbe løbsk, det ender måske også i en økonomisk krise, det hele eksploderer overopheder, og det er allerede begyndt at gå ud over mange forbrugere. Eller du kan hæve renten, og så se, at inflationen langsomt kommer ned igen. Det gør også ondt på mange forbrugere. Det er bare en svær situation, og vi har haft, så lad os være ærlige at sige, at årene efter finanskrisen har for mange været nogle gode år. Vi havde mange penge, renterne var lave, vi kunne købe fede huse, vi ellers ikke havde haft råd til. Vi kunne tage ud og rejse. Det har været sjovt, og nu er det så bare ikke sjovt længere. Og du startede med at sige, at det bliver et rigtig lorte efterår. Hvor længe kommer den her nedtur til at vare?